यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्धाषाढ़ शुक्ल दश में विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे डूंगरगढ़ में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नंदमय महात्मा को शांत महापुरुषों को और सब गुरुओं को नमस्कार के लिए कुछ बातें कह रहा हूँ। मेरी बातों में जो अच्छी बातें हैं वह शास्त्रों की है, संतों की है, वेदों की, पुराणों की, स्मृतियों की है, और त्रुटियां है मेरी व्यक्ति की है। व्यक्ति की बातों पर ध्यान देने एक सिद्धांत की तरफ ही सज्जन ध्यान देते हैं। पहली बात है कि जैसे यहाँ सब भाई बहन आए हैं उनके मन में जची हुई बात है कि यहाँ आए हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ सत्संग करके अपने अपने घर को जाएंगे, यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ हम स्थायी रूप से रहने वाले नहीं है, ये कोई जप नहीं करते हैं, इनको की याद नहीं करते हैं, स्वाभाविक स्वतः एक धारणा बनी हुई है कि हम यहाँ स्थायी रहने वाले नहीं है, पंडाल में सत्संग के लिए आए हैं। ये ध्यान स्वतः स्वाभाविक ऐसी कृपा करके अपने घरों में आप हैं वो भी ऐसी धारणा रखें कि स्थायी रहने के लिए हम नहीं है, कोई भाई कोई बहन निरंतर घर में नहीं रहेगा, सदा के लिए नहीं रहेगा, सब समय नहीं रहेगा, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। और यहाँ की चीज आपके साथ में ले जाने की नहीं है, ऐसी घरों में से अपनी कोई चीज साथ में जाएगी ये नहीं है, सब यहाँ छूट जाएगी, और तो क्या है ये शरीर भी यही रह जाएगा, और चीज वो क्या ले जा सकते हैं, शरीर भी यही रह जाएगा, लोग ही उठाएंगे, चाहे जला दो, चाहे मुर्दा से फेंक दो, चाहे गाड़ दो, खुशी करो किसी बड़ी भविष्य में लिखा बाढ़ तो एकदम भीष्म हो जाएगी, पड़े हुए कीड़े खा जाएंगे, मिट्टी हो जाएगी, जानवर खाएंगे जो मैला हो जाएगा, ये शरीर है। तो हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं है और हम किसी के साथ रहने वाले नहीं है, ये थोड़ा विचार कर ले, सच्ची बात है। जैसे मुसाफिर खाना में रहते हैं तो सब साथ में आए नहीं, साथ में जाए नहीं, साथ में रहेंगे नहीं, ऐसे ही इस संसार में हम निरंतर रहने वाले नहीं है। रहने का विचार करने से अनर्थ होते हैं। गाड़ी में देखा है रेल में जो लंबा मुसाफिर होते हैं वो किसी को बैठने नहीं देते कि हम रहेंगे, यहाँ ज्यादा रहेंगे, ऐसे ही आप प्रणाली को सदा रहेंगे तो अनर्थ का हेतु हो जाएगा। रेल में समय तो होता है, इतने समय इतने तक है, इसमें समय भी नहीं है। मारे ही काल अचेत अचानक चपेट गई हो या घड़ी के मजाक की ढेरी, थोड़ी देर में चट चल गई। बालक गर्भ में आता है तब से लेकर 100 वर्ष की उम्र तक मरने का दरवाजा सदा खुला रहता है। आज क्या बात है याद आ गई, लोग विचार के 2 बाल को तो बंद करो, होश नहीं है कि मृत्यु सदा सिर पर है, क्या 2 बाल की सदा रहेगी? कई घरों में पानी पाने वाला नहीं है, मर गए, दुख पाते हैं, रोते हैं, अब क्या करें? आप कैसे स्थायी मान लेते हो हम सदा ही रहेंगे, कैसे रहोगे? मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फूटोड़ा गेला, कर आवान ठोड़ा से गुण रेवन देला, लख सो राशि झूण में ऋण तो फिर उसी जीव, मत भूले मन मोह में। अभी बड़ा सुंदर मौका है, आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, बड़ी भारी शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, और यहाँ रहने ही रहने के वहम से बैठे हैं कितने चलते। भाई से बहनों से सबसे प्रार्थना है कि जिस काम के लिए मानव से ही मिला है वो काम सबसे पहले करना का है, सदा के लिए हमारी मुक्ति हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए, सदा के लिए सुख हो जाए। न करना बाकी रहे, न जानना बाकी रहे, न पाना बाकी रहे, ऐसी स्थिति इस मनुष्य शरीर में हो सकती है, भाई हो चाहे बहन हो। सदा के लिए कृतकृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए और प्राप्त प्राप्त भी हो जाए, ये 3 शक्ति है मनुष्य में, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति भी है और मांगने की शक्ति भी है, 4-3 खास शक्ति है। तो करने की सेवा है वो भाई, करने की शक्ति सेवा में लगानी है, सबकी सेवा करो, सेवा ये मनुष्य ही कर सकता है, सिवाय मनुष्य के किसी में ये ताकत नहीं कि सेवा करे। सेवा आप ले सकते हो पशु पक्षियों से, गाय भैंस भेड़ बकरी से, परंतु वे सेवा कर नहीं सकते। सेवा करने की ताकत केवल मनुष्य में है। सबको कैसे सुख हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागो। सबके सुख हो जाए, सभी निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी को भी कष्ट ना हो, ये तत्परता से काम करने का है। समय चूकी पुण्य का पछताने का भरोसा, जब कृषि सुखाने, जब तक श्वास है तब तक रहना है, श्वास की पूंजी खत्म होते ही जाना ही पड़ेगा, अपनी बहादुरी से, अपने धन से, अपने विद्या से, अपने बल से रह नहीं सकते, और वो दिन नजीक आ रहा है। एक बात आप विशेष ख्याल में करें, विशेष बात कहता हूं, आपके मन में गम जी रहे हैं, वर्ष पाठ मनाते हैं कि इतने जी गए, इतने जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल केस जितनी भी सच्ची नहीं है, मर रहे हैं, जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए, अब बाकी कितना पता नहीं है, जितनी आयु आ गई उतने तो मर गए, उतनी तो मौत नजीक आ गई। जन्मे थे उस समय में उम्र हमारी 80-90 वर्ष की थी, 90 वर्ष की अवस्था होने वाला अगर 10 वर्ष का बालक हो गया तो अब 80 वर्ष की रही है, अब 90 वर्ष नहीं रहा है, प्रति क्षण घट रही है उम्र। मैं आकर के बैठा उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, सबकी, छोटा बड़ा बूढ़ा कितना क्या हो, इतना समय हमारा खर्च हो चुका और हो नहीं चुका है, हो रहा है। ये बोलने में मेरे देरी लगती है, परंतु समय जाने में देरी नहीं लगती है, मौत आने में देरी नहीं लगती है। तूर्ण यते इतना पड़ते धर्म मृत्यु यावत, जब तक मृत्यु न हो तब तक अपना असली काम है वो कर लो भाई, फिर नहीं कर सकेंगे। सम्मेल नए नए रहने और नई पिंच दस्ती, आंखें मिच गई उसमें कुछ नहीं होगा। सज्जो सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, संसार की सेवा करो, जहां रहो सबको सुख पहुंचाओ और प्रभु को याद करो। ये दो बातें अगर नहीं है तो मनुष्य बना नहीं है, पशुओं की तरह है, गाय भैंस भेड़ बकरी गधा ऊंट सूअर की तरह ही है वो। खाना पीना से यश हो गया, चेत करो। ये जो समारोह हुआ है, अकेला है यहाँ पर, आपने खर्चा लगाया है और इतने इकट्ठे हुए हो, इसका तात्पर्य होश में आ जाओ, होश में। ये एक बात मान लो कि हरदम हम रहने वाले यहाँ नहीं है, और दूसरी बात मान लो कि नित्य प्रति मौत के नजदीक जा रहे हैं। हम जी रहे हैं ये नहीं मर रहे हैं। मैं आ गया उस समय थे उतने थे, इतना समय तो मर गया, अब 49 मिनट हो गए, इतने तो मर गए। और मरने मर गए नहीं है, मर रहे हैं निरंतर। इधर ख्याल करो, ये बड़ी भारी एक भूल है, तो हम स्थाई बैठे बैठे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ये बात है नहीं। प्रति क्षण मृत्यु आ रही है नजीक, और जीवन खत्म हो रहा है, जीने का समय समाप्त हो रहा है, मृत्यु का समय नजीक आ रहा है। इस वास्ते भगवान को याद कर लो, सिवाय परमात्मा के कोई रक्षा करने वाला नहीं है, हित करने वाला नहीं है, सहायता करने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सब काल का कलेवा है, सबको काल खाता है। नवग्रह 64 जोगणी 52 वीर प्रजंत काल भक्ष सबको करे, काल भक्ष सबको करे। हरिशरण दर्पण, प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ तो काल सुभाए, काल डरे अणगढ़ सुभागी तासु संतान सूर्त लगावी। ओ अणगढ़ जातु मातन तातु निराकर, एक परमात्मा है वो है सदा रहता है, वो कभी मरता नहीं। काल उनके सामने खत्म हो जाता है, मौत उनके सामने खत्म हो जाता है, वो नहीं खत्म हो जाता। उस परमात्मा के आप साक्षात हो। सज्जनों जितने भाई बहन बैठे हैं, उस परमात्मा के साक्षात परमात्मा के अंश हो आप, मामूली नहीं हो आप। मामूली वस्तुओं के लिए, चीजों के लिए, रुपये पैसों के लिए लालायित होते हैं, बड़ी गलती हो रही है। कमाओ, संचय करो और उपयोग करो, दूसरों के हित में लगाओ। ये हित के लिए है, आपके पास रखने के लिए नहीं है। आप काम में ला नहीं सकोगे, आपके पास जो कुछ है, धन है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, यह सेवा करने के लिए है। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में लगाओ। जोरी जोरी धन कृपण जन मान रहे मनमोद, जोरी जोरी धन कृपण जन मान रहे मनमोद, राजी हो रहे हैं। मधुमाखी जो मूड मन कृत काल की गोद, मधुमाखी इकट्ठा करती है शहद और आने वाले बाल करके ले जाते है, हाथ में ले जाती है। ये दिशा है भाई, याद रखो, ये बात होने वाली है। बालक जन्मता है, ये बड़ा होगा कि नहीं वह संदेह है, ब्याह होगा नहीं संदेह है, धन कमाएगा कि नहीं संदेह है, ये विद्या पढ़ेगा कि नहीं संदेह है, इसके बाल बच्चे होंगे नहीं संदेह है, मरेगा कि नहीं इसमें संदेह नहीं है। निसंदेह बात है, निसंदेह। बहनों माताओं कृपा करो, उसको याद रखो, हर दिन भगवान याद करो। हे नाथ राम राम राम राम राम, जो आपको नाम अच्छा लगे, जिस नाम में आपकी प्रीति हो उसी नाम का जप करते रहो, और प्रभु को पुकारते रहो, सिवाय प्रभु के किसी में ताकत नहीं कि आपको मौत से बचा सके, आपका कल्याण कर सके, आपको सुख दे सके, आपको शांति दे सके, आपको अमर रख सके, किसी में ताकत नहीं, केवल ही भगवान में है। अपने मनुष्य को याद करो, परमात्मा है, उसके नाम अनेक है, राम है, नाम है, अल्लाह है, खुदा है, कई नाम है, बहुत है, वो एक ऐसा है जो सदा रहने वाला है, ये सब खत्म होने वाला है, सब कोई रहने वाला नहीं है, उसको याद करो सज्जनों। ये बात बड़ी दुर्लभ है, मिलती नहीं है जल्दी, भगवान की कृपा से आप लोगों ने मेहर कर मेहरबानी करके ये आयोजन किया है, तो कुछ पता लगता है, नहीं तो भाई अंधाधुंध हो रहे, पता ही नहीं है क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, भूले फिरे सदाई हो, ये दशा हो रही है। इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, अभी से याद रहो कि उम्र जा रही है बड़ी तेजी से, प्रवाह बह रहा है, सब अभाव में जा रहा है। याद रखो एक बात विशेष ध्यान देने की है, संसार का जो संयोग वियोग वियोग और संयोग होता है, उसमें वियोग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है, पहले वियोग था और अंत में वियोग होगा, और अभी वियोग हो रहा है, संसार से अलग हो रहे हो, शरीर से अलग हो रहे हो, ये याद रखो। मेरे को ख्याल आया जिस दिन देखा कि भाई हरदम वियोग हो रहा है, तो संसार से वियोग ही नित्य है, उसको पहले से स्वीकार कर लो, रहना केवल सेवा करने के लिए, जैसे प्याऊ पर बैठा है जल पाने के लिए है, वह रहने के लिए नहीं है, ऐसे आप जहाँ बैठे हो वहाँ सेवा करो, घर वालों की, बाहर की, दूसरों की, अपाहिजों की, दरिद्रों की, दुखियों की, रोगियों की, अंगहीनों की सेवा करो, यह सदा अवस्था नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, पक्की बात। अरे समय चूकी पुनः का पछताने का भरोसा जब खीर सुखा दे, समय चूक गए फिर क्या है भाई, व्यापार में आदमी के वस्तु लग जाएगी हाथ, तो उसमें माल खरीद लो, खूब धनी बन जाओगे, और ऐसे ही रह गए तो कंगले रह जाओगे भाई, वो अपने हाथ की बात नहीं, बाजार के हाथ की बात है, ये अपने कल्याण खुद के खुद के खुद के हाथ की बात है, इसमें पराधीनता नहीं है। इस वास्ते इसका हमें सावचेत हो जाओ, भगवान को याद करो, सेवा करो। दो बात खास है, दो खास बात, भगवान को याद रखना, दूसरों को सुख पहुंचाना, घर में भी सबको सुख पहुंचाना, तकलीफ मैं सोच लो बोलो घर वालों को तकलीफ ना हो, ऐसे एक एक सदस्य, एक एक भाई, एक एक बहन सोते हुए सबको सुख पहुंचाना है, सबका हित करना है, ये भाव आप बना लो, और भगवान को याद रखना है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, उसको याद रखो। स्थाई यहाँ रहने वाले हम नहीं है, याद रखो सदा यहाँ रहने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ का वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य नहीं है, संयोग तो वियोग में बदलेगा, उगे सोई हाथ में फूलिया सो कुमलाए, ये चिड़िया देवल जह पड़े जाया सो मर जाए, सूर्य उदय होता है वो अस्त जरूर होगा, और जो फूला है वो अगर कुमला जाएगा, बड़े बड़े मकान बनते हैं अंत में गिर जाएंगे, जन्म लिया है बिल्कुल मर जाएगा, उस मरने से पहले पहले अपना कल्याण कर लो। और सज्जनों ऐसी बात है कि आप जीते जीते मुक्त हो सकते हैं, जीते जीते परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, योगी बन सकते हैं, परमात्मा तत्व को जानने वाले आप बन सकते हैं, मनुष्य मात्र को यह अधिकार है। मैंने कई बातें सुनी है और कई कही है और कई मैंने पढ़ी है, उनमें ये बात बहुत कम मिली है कि सब मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। ये बहुत कम मिली है बात, ज्यादा नहीं मिलती है। बड़ी बढ़िया बात है, संतों से मिली है, संत महात्माओं ने अनुभव किया है, सबके सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, सबके सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, सबके सब भगवान के भक्त हो सकते हैं। भगवान की तरफ चलने में कोई पराधीन नहीं है, और रुपया कमाने में कोई आधीन नहीं, स्वाधीन नहीं है। रुपया कमा ले किसी के हाथ की बात नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों आप कमा सकते हो, और महाराज कमा सकते हो उसे गमा भी सकते हो। व्यापार के लिए गए खर्चा लग गए और कमाई लो, हाथ की बात नहीं है। अरे भगवान का भजन करके परमात्मा को प्राप्ति कर ही लोगे, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वो नित्य चीज है, वो प्राप्त होने वाली चीज है। संसार का धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार ये रहने वाली नहीं है, जाने वाली चीज है। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, जो नष्ट होने वाली चीज के लिए तो रात दिन उद्योग करते हैं, और सदा नित्य रहने वाली के लिए परवाह ही नहीं है। मनुष्य शरीर सफल ही उसी से होता है सज्जनों, उम्र सभी खत्म हो गई, देवता भूत पेत्र पिशाच राक्षस असुर मरना तो सबको पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो अपना कल्याण कर ले, उद्धार कर ले, मुक्ति कर ले, परमात्मा का दर्शन कर ले, परमात्मा का प्रेम कर ले, ये अधिकार मात्र मनुष्य को है। भाई हो बहन हो, पढ़ा लिखो हो, अपढ़ हो, धनी हो, गरीब हो, साधु हो, गृहस्थी हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, जवान हो, कोई क्या हो, परमात्मा सबके हैं अपने। ध्यान दो, एक एक भाई के पूरे परमात्मा है, पूरे के पूरे। जैसे इस माँ के 10 बालक हो तो उसे ये कायदा नहीं भाई 10वां हिस्सा तुम्हारा है, माँ हमारी है, पर 10 बालक है तो माँ का 10वां हिस्सा होगा, ऐसा नहीं। पूरी माँ सबकी, 10 की माँ पूरी माँ, एक एक की पूरी माँ है। ऐसे आप लाखों करोड़ों अरबों हो जाओ, भगवान पूरे के पूरे आपके हैं, आपका हक लगता है परमात्मा पर। माँ को माँ कहने वाले सब अधिकारी है, सभी जितने बालक है सबके सब मेरी माँ कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि तेने मेरी माँ कह दी तो क्या होगा, गुरुजी में ऐसी बात नहीं है। दो ब्राह्मण तपस्या करने हो गए, एक पर्वत के नीचे बैठ गए, एक पर्वत के ऊपर भगवान शंकर की प्रार्थना करने उपासना करने लगे। तो भगवान वो पर्वत बैठा जिस पर पहले गए, बोल क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, आप पहले मेरे पास आए हैं कि दूसरे आदमी तपस्या के पास आए हैं कि तेरे पास आए हूँ पहले। तो महाराज दाल भात खूब मिल जाए, दाल भात खाया और के बस और नहीं, दाल भात मिल जाए। उसके पास में गए, बोले वरदान मांग, क्या मेरे पास आया हो उसके पास, कहते पैसे उसके पास गया हूँ। बोले क्या मांगा, कि दाल भात। तो महाराज आपका दोष नहीं, मेरा भाग है सही, आप पहले ले आए, यही तो मेरे को मांगना था और उसने मांग लिया, अब क्या करो। अरे तू मांग, महाराज आपका दोष नहीं, मेरे भाग की बात, उसको दिया है दाल भात, अब मैं क्या मांगू आपसे, यही मांगना था मेरे को। तो मूर्खता है, दाल भात तेरे को नहीं मिलेगा, उसको दे दिया सब। अरे सब वस्तु सबको मिल सकती है भगवान के दरबार में सबको, परंतु उसने ले लिया। ऐसा भजन ध्यान करना साधु ले लिया, अब मैं तो रीता रह गया सब, साधु ले गए तो क्या बात है, दाल भात है ये साधु ही लेगा, आपको नहीं मिलेगी। सबको मुक्ति मिल जाएगी, सबको परमात्मा साक्षात, सब पूर्ण के पूर्ण हो जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति सबको भरो हो जाएगी। एक प्रसंग चला, वो शरणानंद ने कहा था कि प्रसंग चला वो अच्युत मुनि संत हुए, बड़े नामी विद्वान वेदांत के। तो अच्युत मुनि ने कहा शरणानंद, हाँ महाराज अज्ञान क्या होता है? कि महाराज मेरे अज्ञान ज्ञान से लेना नहीं है, मैं तो मेरे भगवान का हूँ, शरणानंद नाम है, भगवान से मतलब है, ज्ञान अज्ञान से मेरा मतलब नहीं। तो अज्ञान क्या बताऊं तेरे को? हाँ महाराज मर्जी आपकी, मेरे को जरूरत नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं जरूरत नहीं, क्या मेरा? अरे ज्ञान क्या है? अज्ञान, अज्ञान क्या है? कि विदेशी महाराज को तो ज्ञान दूजा था और हमें को ज्ञान दूजा हुआ, इसका नाम अज्ञान है। तो विदेशी महाराज को क्या वेद व्यास को वही ज्ञान हमारा है, इसमें भेद मानता है, उसके लिए तो बड़ा भारी ज्ञान हुआ, हमारे लिए छोटा हुआ, इसका नाम अज्ञान है, इसका नाम है मूर्खता। ये दाल भात नहीं है, क्या दाल भात इतना ही एक ने मांग लिया? ऐसे भाई ये ख्याल सबको नहीं सीखता, साधुओं को, गृहस्थियों को, भाइयों को, बहनों को, बालकों को, जवानों को, बूढ़ों को, रोगियों को, रोगियों को, रोगियों को, निरोगियों को, धनवानों को, निर्धन को, परमात्मा की प्राप्ति या सब अधिकारी है सब। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए, और संसार की आशा रखनी चाहिए। संसार की आशा पूरी किसी की नहीं हुई आज तक, किसी की भी आशा संसार की आशा पूरी नहीं हुई। रुपया मन चाह सबको नहीं मिला, मान सबको मन चाह नहीं मिला है, बड़ाई सबको मन चाह नहीं मिली है, निरोगता सबको मन चाह नहीं मिली है, आदर सबको मन चाह नहीं मिला है, प्रशंसा सबको मन चाह नहीं मिली है, भगवान मन चाहे मिले सबको, और पूर्ण मिले पूर्ण। राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए, सबका हक लगता है भगवान के ऊपर, सबका हक है। जैसे माँ को सब माँ कह सकते हैं, भगवान को हे नाथ मैं आपका हूँ, और हाँ ठीक है तू मेरा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान से पैदा हुए सब भगवान को प्यारे हैं, एक एक भाई एक एक बहन भगवान को अपना कह सकते हैं। सजनो संसार की चीजें पैदा की है मनुष्य के लिए, और मनुष्य को पैदा किया भगवान ने अपने लिए, अपने लिए दूजा नहीं है। एक मनुष्य ऐसा है जो भगवान को कह सकता है तुम मेरे हो, वो देवता नहीं कह सकते, भोगों में लगे हुए हैं, नरकों के जीव नहीं करते, दुखों में भोगों में लगे हुए हैं, पशु पक्षी जीव कह नहीं सकते भगवान को मेरा, भगवान को मेरा कह सकता मनुष्य, हे रात मैं आपका हूँ आप मेरे हो। तो भगवान को मेरा कहने वाला मनुष्य है, मनुष्य से भगवान आशा रखते हैं। जैसे बच्चे होते हैं उसमें भी बच्चे माँ के होते हुए भी माँ ये सुनना चाहती कि माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ है, राजी हो जाती है। ऐसे भगवान प्रतीक्षा करते हैं कोई मेरे को मेरा कह दे मेरा। कई माँ ने महाराज खूब मेहनत कर रही कि भरत मेरे को माँ कह दे। नंदी गांव में तपस्या करते थे तो माता के कई अपना रथ लेकर वहां पहुंची तो उठ खड़े हो गए, महारानी साहब आप पधारो, यहाँ तो हम तपस्या करते हैं आप पधारो। माँ देख दे मेरे को माँ कह दे, भरत कह दे माँ आपको राज चाहिए, आप महारानी साहब हो, आपको तो राज चाहिए, बेटा थोड़ी चाहिए आपको, बेटे को तो जंगल में निकाल दो आप, तो आपको तो राज है। तो महारानी साहब नमस्कार, महारानी साहब बड़े चोट लगे दे कही गए भरत मेरे को माँ कह दे। माँ कैसे कह दे? जो माँ जंगल में बेटे को जंगल में वो माँ है, ये माँ का काम है? माँ कहने लगे माँ थी पहले मेरी, मेरी माँ थी मर गई, वो माँ मर गई, कभी मेरी भी माँ थी, बोले क्या करे? महारानी साहब आप पधारो, महारानी साहब। अब बेटा ऐसा कहे बुरी तो लगे, कितनी चोट लगे मन में, महारानी साहब आप पधारो, आपको तो राज चाहिए, राज राज तो महारानी साहब हो आप, मैं तो यहाँ तपस्वी बैठा हूँ, यह क्या है मानी पधारो। ऐसे भगवान मनुष्य मात्र से आशा रखते हैं कि ये मेरे को अपना कह देगा, हे नाथ मेरे हो आप, ऐसे प्रतीक्षा करते हैं भगवान। भगवान को मेरा कहने वाला किसकी हिम्मत है बताओ? ये मनुष्य अधिकार है, अब सब मनुष्य को अधिकार पूरा, जैसे मैंने कहा 10 बालकों को अधिकार है, सब के सब पूरी माँ मेरी है, हिस्सेवार नहीं, पूरी माँ मेरी, ऐसे पूरे भगवान मेरे हैं। भगवान पर अधिकार जब हो भगवान राजी बहुत होंगे। छोटा बच्चा माँ पर अधिकार गोदी में बैठा है, माँ माँ देख मेरी तरफ देख, इधर मत देख मेरी तरफ देख। बड़ा भाई है वो हाथ रख रहे गोद में, थोड़ा फेंक नहीं, माँ मेरी है। बड़ा भाई कहते हैं कि मेरी माँ है, मैं हुक्म दूंगा तेरी माँ बनेगी नहीं, तेरी माँ नहीं बन सकती, समझे, माँ मेरी है। भाई भी नाराज नहीं होता, माँ भी नाराज नहीं होती, क्या कहता है, माँ मेरी है, पूरा गोदी में बैठे पूरा का पूरा, और भाई को हाथ भी है, हाथ ही फेंकते थे, तेरी माँ नहीं है। ऐसे आप भगवान को सबके सब जितने भाई बहन भगवान के ठाकुर जी मेरे हैं, बस मेरे ही है तो मेरे ही है। नानक जी महाराज व्यापार करते थे, पिताजी तो धान का विचार किया तो वो तोड़ने लगे, एक आओ दो आओ गई दस हो ग्यारह हो जी ग्यारह हो बारह हो बारह हो जी तेरह हो तेरह हो जी तेरह हो जी तेरह हो, अब तोलते जाओ तेरह हूँ तेरह हो, ध्यान लगे उधर हे लाल तेरह हूँ जी तेरह हो तेरह हो जी तेरह हूँ तेरह हूँ, तोलते जाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भगवान पर हक लगाओ, धन पर हक नहीं चलेगा, कुटुंब पर हक नहीं चलेगा, जमीन ज्यादा पर आपका हक नहीं चलेगा, और भगवान का लगाओ तो भगवान का हक आपको चलेगा। सब कैसे थे भगवान मेरे, बूढ़ी माता कैसी, छोटी छोरी कह सकती है, बालक कह सकता है, विद्वान कह सकता है, रोगी महान खाट पर मेरे, हाँ भाई मैं तेरा हूँ, कितना सस्ता है बताओ। इतनी सी बात आप नहीं कह सको, पर इसके साथ एक शर्त है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल पर दूसरा न कोई नहीं है, दूसरा भी और भी है। भगवान कहते मेरे को तो कमजोर समझता है, मोरदास का ये नर आशा करे तो कहो कहा विश्वास है, मेरा भक्त होकर मेरा विश्वास आशा रखता है, मनुष्यों से औरों से आशा रखता है, मेरा विश्वास कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे। लुगाई जाती पर्दे में जन्मी हुई, पर्दे में ब्याही गई, पर्दे में रहने वाली एकली द्वारका चली गई, मेरे भगवान है। भगवान के भरोसे कितने निशंक है, कितने निश्चिंत है, जिसकी निर्भय है, कितने निशोक है, न शोक है, न शंका है, न भय है, न उद्वेग है, कितनी विलक्षण बात है। ऐसे सज्जनों आप सबके सब छोटे बड़े बहन भाई सबके सब भगवान को अपना कह सकते हो, अरे भगवान नट नहीं सकते, भगवान नहीं कह सकते मैं नहीं हूँ, माँ नट जाएगी, माँ तो शायद नटी भी जाए, भगवान ही नटी गए, मई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवान का अंश सहज सुख राशि है। ये लोलुप होकर के थोड़ा सा विषयों के सुख के लिए ढूंढते फिरते हैं, कुत्ता जैसे टुकड़े के लिए घर घर भर, उठ बंदरी बैठ बंदरी भगत कैसे था भगवान कर रहे हो, वो अधिकार मिला है मनुष्य मात्र को, उसको छोड़ के हाय धन हाय धन हाय धन, ये धन रहेगा नहीं पास में, ना धन के साथ आप रहोगे ना धन आपके साथ रहेगा, ये रहने वाला नहीं है, आपके साथ भगवान रहेंगे, भगवान आपके साथ है, आप भगवान के साथ हो, उसके अंश हो, आप जरा संभालो, आप किस घराने के हो सोचो, तुच्छ चंद चीजों के लिए ललायते फिरते हो, फजीती होती है भगवान की बेइज्जती होती है, मोरदास का है नर आशा दूसरे की आशा कर, कौन सा काम मैं नहीं कर सकता हूँ, भगवान महाराज भगवान वीर भाई बंधु भी कुछ रूपे तू माँ तू बंधु को नहीं, गुरु है वो कोई चेला बनाते, मेरा चेला बन जाओ, चेला। भगवान ने किसी को चेला बनाया? भाई बनाते हैं भाई, सखा बनाते हैं। निषाद राज को भी सखा बनाया, सुग्री को भी सखा बनाया, विभीषण को भी सखा बनाया, चेला बनाया। माते इतनी बनाते हैं, वो स्वतंत्र बनाते हैं। अरे असली संत हो वो तो चेला नहीं बनाते, गुरु बनाते हैं, दुनिया का गुरु बनाते हैं। असली संत किसी को मिल जाए तो वो चेला नहीं, दुनिया का गुरु बनाते हैं। गुरु वहां गुरु की टक्सार लगी है, गुरु गुरु बनाते हैं। चेला कौन बनाता है? कुत्ते होते काटने होते और चेला बना लिया, राजी हो गया। इसे मातेत बनाने वाले डाकू है, चोर है, ऐसे होते हैं। भगवान तो महाराज सखा बनाते हैं। भगत मेरे मुकुट मणि, कोई राजा महाराजा हुआ ऐसा जो अपने मुकुट मणि बना ले? ऐसे भगवान है। मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अनंत ब्रह्मांड जिसकी पूर्णा मात्र से उत्पन्न होता है, पालित होता है, संग्रहित होता है, ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा भगत के प्रश्न हो जाते। बाली को कितना कहा भगवान ने, बाली को कह रहे अरे रेसठ तो अतिशय अभिमान, तेरो अभिमान है नारी शिखाओ ने करसी निकाना, तेने अपनी स्त्री की बात नहीं मानी, तो स्त्री की बात मानने कोई आवश्यक है क्या? स्त्री की बात माने नारी विवेश नर सकल गुसाई, नाचे नर मरकट की नाई फजीती है। स्त्री की बात मानने में नारी दास होता है, पुरुष नहीं है। भगवान कहते हैं स्त्री की बात नहीं मानी। अरे स्त्री की नहीं है कि ये भगवान है, ये बात नहीं मानी, अभिमान करता है। नारी शिकवन कर सिखाना, और फिर मैंने दोबारा माला पहरा दी, मुझे भुज बल आश्रत जी जानी, और मारा सहसी अधम अभिमानी। ये अधम अभिमान, वो अभिमान, ये अधम अभिमान। मेरे शरणागत को मारना चाहता है, मार देता है तू। अनुज वधु भगनी सुत नारी स्वर्ण सठ ये कन्या संसारी, इन्हें विलोक इनकी कुदृष्टि विलोक जो ही ताई गधे उस पापन हुई। ऐसे जो दुष्ट होते हैं अपने छोटे भाई की स्त्री, अपनी कन्या, अनुज वधु भगनी एक बहन, एक गुरु की स्त्री आदि, इनको जो कुदृष्टि देखता है उसको मारने पाप नहीं लगता, तुम्हें मेरे क्यों मारा, ऐसा अन्याय करता है तू। पाली ने कहा मरा प्रभु अजू हूँ मैं पातकी अंत गाती थे तो अंत में आप मैं पापी रहा, अचल कह रहा सिर पर हाथ रख दे बोल बाल क्या चाहता है, इतनी देर में पवित्र हो गया। जिसके मारने से पाप नहीं लगा इतना पापी, जब वो कहता है नाथ अजू हूँ मैं पापी, आपके सामने तरन चातुरी मोर महाराज, आपके सामने में चतुराई तो नहीं चलती, चतुराई नहीं चलती, दस चतुरी बात होती है परमात्मा सामने, अंत काल गति तो अचल रहो सिर राखो प्राणा। बारी कहा सुन कृपा निधाना, अब किस दिन के लिए जीवू मैं, अंत में आप आ गए, आपका नाम उच्चारण हो जाए तो कल्याण हो जाए, संत में आप हो गए, अब मैं शरीर किस वास्ते हो महाराज। कितना पापी को जो मारने से मारने वाले को पाप नहीं लगता, इतना पापी वो कहता है नाथ मैं अजू पापी हूँ, खुश हो गए। ऐसे आप कोई भी हे नाथ मैं पापी हूँ क्या, आपका हूँ मैं तो, बस निर्भय हो जाओ। इतनी सीधी सरल बात, अनंत पाप नष्ट हो जाए, अनंत संताप नष्ट हो जाए, अनंत दुख नष्ट हो जाए, अनेक तरह की हलचल है जिसे में दुख है चिंता भय उद्वेग है शोक सब में नष्ट हो जाए। एक भगवान को कहते हे नाथ मैं आपका, कितनी सीधी सरल बात है। सजनों बहुतों के आप हुए हो और बहुतों के हो जाओगे, काम कुछ नहीं होगा, और एक भगवान के हो जाओ निशंक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। जिनके भगवान का भरोसा होता है उसको चिंता नहीं होती, उसको भय नहीं होता। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को जो जाको शरण लियो ताकि ताकि लाज, उल्टे चल मछली चले बेहो जात गजराज, जो जाको सुनो ताकि लाल दाज आप जल में मछली छोटी सी मछली पानी के सामने चले इधर चले धारा पड़े ऊपर से धारा पानी की वो धारा धार चढ़ जाए छोटी सी मछली पर कब के मछली जल के बिना जी नहीं सकती जल बिना रह नहीं सकती ऐसा जिसके जल का आश्रय है तो उल्टे चले मछली चले बेहोश जात गजराज गजराज में कितने बल है मछली को बल है कोई ताकत है और शरण ले लिया अरे गजराज उथल पुथल हो जाए मारा उथल पुथल ले जा पानी तो यहाँ बल नहीं चलता है चतुराई नहीं चलती है यहाँ तो केवल हे नाथ माँ माँ खुश हो गया माँ खुश हो गया ऐसे हे दाद में आपका क्या इसमें आपकी बेइज्जती होती है फजीती होती है क्या आपको कोई विद्या पढ़नी पड़ती है क्या योग्यता करनी पड़ती है बालक माँ को योग्यता गण कहता है सुंदर ज्यादा है धनवान ज्यादा है बलवान ज्यादा है क्या शक्ति है कुछ शक्ति नहीं चाहे तो रोने लग जाए निर्बल की पहचान है रो दे ये निर्बल की पहचान है रोने वाला वो भी माँ की माँ की है सुना ही मैंने निर्बल की बलराम शब्द गज अपनो बल भरती हूँ नेक शरीर नहीं काम निर्बल भय बलराम पुकारो आयो आ देना हे रात पानी गया चलन चाधुरी मोह चतुराई नहीं चलती या चतुराई है रे थारी चतुराया में दूर पड़ेला करमड़ा काठा थारा फूटे रे जन्म लियो जाने मर रोई पड़सी थारी चतुराया में दूर पड़ेला जब चतुराई छोड़कर हो मेरा बालक कुछ चतुर होता है कोई विद्वान होता है कोई समझदार होता है मा मा मा गोदी में बैठा हो राजा को थपका दे बल सुनता है वो से माँ है निर्बल माँ के भरोसे इतना निश्चिंत बलवान भगवान के भरोसे आप निश्चिंत हो जाए क्या विसर जाए केवल हे नाथ मैं आपका हूँ इतना सब खर्चा है क्या खर्चा लगता है बताओ क्या मेहनत पड़ती है कोई पसीना आता है सीधा सीधा हे नाथ है आप गाओ हे नाथ मेरे तो मेरे धर्म पाल दूसरा जो कोई व्यस्त व्यस्त हो रही है मेरा भाई आनंद तो हो रही है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई कैसी मौज हो रही है सज्जनों वे भगवान सब के लिए तैयार की वीरों भाई के लिए थे इन भाइयों के लिए ऐसे नहीं है भाई भाई कोई नहीं गाओ हे नाथ पुकारते खास अपना भगवान उमा राम शिव हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं किसी की ताकत नहीं ऐसा हित करने वाला कोई नहीं है संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं दगान कोई दुख में सहारा सुनतो किसी की मत बात प्यारा स्वार्थ हो सब करेंगे आपको पद मिल जाए तो सब करे धन मिल जाए तो सब करे और पद उतर जाए धन चल जाए तो कोई पूछेगा ही नहीं आपका आदर करने वाला आपका आदर भगवान है आप निर्दल से निर्दल है निर्बल से निर्बल है तो भगवान को पुकारो तो भगवान खुश हो जाते हैं संसार सब याद करता है आपकी योग्यता का आपके पद को याद करता है आपके धन को याद करता है आपके बल को याद करता है भगवान याद करे तू खुद हो जा मेरा बस खुद है भगवान का होते हुए भगवान को अपना कहता नहीं अपना संसार मेरा है धन ये मेरे देश बेला दे तो है गज ये मेरे मंदिर ये मेरे थाती ये मेरे कामनी के निगारे देते ये मेरे सेवक है दिन राती ये मेरे माता पिता मुनि बंधव ये मेरे पुत्र ये मेरे नाती सुंदर वैसे ही छाड़ दे लोग तेल जरे और बुझी जैसे बाती उम्र खत्म होते कुछ नहीं भगवान को अपना कहते तो कुछ नहीं होता सब कुछ होता वो भगवान सबके आप निर्बल हो सबल हो विद्या पढ़े हो अपल हो कैसे क्यों हो गाया हुंकार करती है तो कृष्ण भगवान बोलते हैं हुंकार करे बड़े बड़े यज्ञ ऋषि मुनि बोलते पर वही नहीं करते भगवान गाय हुंकार करती भगवान बोलते, भगवान का भर जाए, मैं भगवान का हूँ, उसे बाल बुद्धि विद्या आदि की कोई जरूरत नहीं है, केवल मैं तो हे नाथ मैं आऊंगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, अरे सुधरे अब की आज, आज आज भी अभी अभी आज सुधर जाए, आज तो फिर रात को 12 बजे तक आज होता है, अब ही अभी अभी आप करो हे नाथ मैं को गाऊ। एक बार एक शर्त है भगवान, मेरे तो गुरुधर के बाद दुख से रहने कोई सुवर्ण ने जाके ऐसे मत न चले हनुमंत सेवक सुसरा चले रूप स्वामी भगवान। एक भगवान का हूं मैं अनन्य भाव, अनन्य सिंधु भाव, जो अनन्य होकर चिंतन करते तस्याम सुलभ, उसको सुगमता से मिल जाता हूँ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम, भक्ति भगवान का होकर भगवान को पुकारो। अभी कोई छोरा वहां माँ माँ माँ करे तो जिन बहनों के बालक है उनका सबका नाम माँ है, अपने अपने बच्चे माँ कहते हैं, वो माँ माँ करता है, कोई जाती है वो ये कह रहा है जिसको वो माँ मानता है तू जा करे अजा नहीं, अरे मैं माँ हूँ, मेरे सुन माँ कहते हैं मेरे को, कहते हो नहीं ऐसे राम जी को याद तो करते हैं, नाम तो राम जी के लिए मन में चिंतन गए, धन हो जाएगा इतना तो आ जाए, इतना और हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठगाई करता है भगवान से भी, एक घर तो डाका नहीं चढ़े, भजन भगवान करे सुंदर बेहतरी करे संसार करे संसार चिंतन करे, क्यों फंसी थी करो भाई, सच्चे देश गो मैं तो आप गो सच्ची बात है, भगवान कहते हैं सब ममो प्रिय सब ममो पुजारी मेरे सभी, उसमें हाँ कह दो भगवान के सब ममो प्रिय सब ममो हाँ हाँ हाँ, इसका नाम शरणागति है, इसको शरणागति कहते हैं, भगवान हाँ हाँ हाँ महाराज आप कह तो कितनी मौज की बात है, हाँ कहने में जोर आता है आपको, भगवान के मेरे हाँ महाराज मैं तो आपको करो सदा तिनके रखवारी, जिम बाल ही राख मातारी, जैसे बालक की रक्षा माँ करे ऐसे करो सदा तिनके रखवारी, सदा उनकी तरकवारी में करता हूँ, अरे भगवान रखा गए फिर और क्या चाहिए बताओ, सबके लिए सस्ते है, जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहि तुलसी रघुवृंदा मेरे सबका वशीर, सबका शीर है सबका हिस्सा लगता है, चाहे जो कह दे नाथ में आऊ हाँ हाँ भैया मैं भैया समझे, भगवान का नाम ले भगवान याद करे मन में सिंदर करे धनकार कुटुंबकार ये चांदर करे इन मध्य में आ लगे इम्राम से मनोरथ हो गई दिवस भी धन हो गया और कमा लगे रो मार दिया मार दूंगा बड़ बड़ गुस्सा मार दूंगी मार, अरे जपता मारा जपता है क्या करता है लड़ाई करता है, एक पुजारी शिष्य था बड़ा अच्छा संत था वो, तो गुरु महाराज के गुरु जी कहाँ है, तो गुरु जी करते थे आरती आरती, कहते गुरु जी ठाकुर जी आरती नहीं, गुरु जी तो गोधना थे गोदाना थे, वो आरती करते थे मन में आ दिए गोदाई ने नाथ गाल रही है, अरे वो चिंतन हो रहे आरती कर ठाकुर जी थी, कहे गुरु जी तो गोदाना थे अरे कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना, हमारे तो भगवान है काम बिगड़ेगा नहीं, वो भवन लाल जैसे गीता में लिखा ना गीता जी रावण गीता भवन में रामायण लिखता है, वो कहता हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण सब लिखते, वो नाम जप करता था कि मैं भगवान है मन रखता हूँ, बहुत बढ़िया लिखी जाती है काम बहुत बढ़िया होता है, जोधपुर में एक जज थे वो कहते जजमेंट लिखना है तो भगवान को याद करके लिखते, पढ़ता तो आड़ मेरी ऐसा मैं लिखा गया ऐसा जजमेंट, भगवान के याद करने से काम बढ़िया होता है घटिया नहीं होता है, परीक्षा दी हम लोगों ने पढ़ाई करिए फैलना हो जाए, परंतु नित्य नियम नौ नवा पाठ करता रोजाना, परीक्षा दी गई 9 दिन में रामायण का पाठ और 16 नहीं फैल नहीं हुए, भगवान याद करने वाला फल नहीं होता, भगवान को याद ही नहीं करता। कुंती माता ने एक दिन कहा भगवान कृष्ण से कि कन्हैया अब हुआ थी नहीं हुआ कर दिएगा लाड करती गोदी में रखती कन्हैया कहा माँ हुआ नहीं। अरे ये युधिष्ठिर तेरा भाई जंगल में भटकता फिरे तू फिर रक्षा नहीं करता। कहते मैं क्या करूं माँ जी, द्रौपदी का तीर खर्चा मेरे को याद कर लिया, अरे युधिष्ठिर ने जुआ खेला भाइयों को लगा दिया, राज लगा दिया, अपने को भी लगा दिया, लुगाई को लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया। कम से कम याद तो कर लेता, इतनी सी बात है, अच्छी दशमत बात है, याद कर लो, इतने को काम पड़े, कितना सस्ता है, कोई सस्ता है सर। कुंती चुप हो गई। अब मेरा भाई है ठीक है, हमारा बेटा भाई है, परंतु मेरे को याद ही नहीं करे, कितना कितना काम कर लिया, राज लगा दिया, अपने को भी लगा दिया, भाइयों को भी लगा दिया, स्त्री भी लगा दी जुए पर, मैंने याद ही नहीं करे, मैं क्या करूंगा जी। अरे याद कर ले तो मौज हो जाए, द्रौपदी ने याद कर लिया, द्रौपदी को नगन करना चाह सभा के बीच में, और शरीर में दांतों पर हाथों में पकड़ती है, फिर गोविंद द्वारका भाषण कृष्ण गर्भ गोपी जन प्रिय भगवान ने कहा तेने द्वारका वासी कहा तो द्वारका जाकर आया हूँ, यहाँ कहते तो अभी फिर दे तक काम थोड़ी देर ईश्वास लगी। गोविंद द्वारका वासी ने कहा तो द्वारका आने में देर लग गया, थोड़ी चीर खर्चा गया, केश खर्चे गए, देर लगी श्वास। गोपियों ने ताशा मावरी गोपियों ने दही तदृश्यता दीक्षिता अवकाश त्वी धृता सबस्ता विचिन्नते दही तदृश्य दीक्ष बोला ताशा मावीर भोज जी स्वयं मुखाम मुझे उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए सिर्फ आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोई जय जीव ने सो धरा तय जग प्रकट हो प्रहलाद को थम्भे में प्रकट हो गए। थम्भे में तो एक थम्भा भी भगवान तो है, प्रहलाद की कमी है, थम्भा की कमी थोड़ी है, थम्भा तो कई है। प्रेम बढ़ो प्रहलाद ही को जिन पहन से परमेश्वर का जो पत्थर में से भगवान को निकाल दिया, प्रेम उसके नाम है, सब देख भगवान हरदम विराजमान है, हरदम सब सुनते हैं। आपकी सब बातें भगवान पहले जानते हैं, आपके मन में पीछे आती इंद्रियां पहले जानते हैं, सब बातें जानते हैं। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, अरे का पर्दा भरतार से जिन देखी सब देह, उसे क्या पर्दा रहता है भगवान से, वो अंतरिया भी सब जानता है। पुकारो उसको सजरो, वो जानते हैं आपको, रग रग को जानते हैं, कण कण को जानते हैं, सब में परिपूर्ण व्याप्त है। क्यों की आशा रखते हो, बोलो आशा पूरी नहीं होती, एक भगवान की आशा रखे उसकी आशा बासी नहीं रहती, सब आशा पूरी हो जाती है। ऐसा भगवान सस्ता सबके लिए शांति आनंद देने वाले, आशा प्रभु असत, ऐसा प्रभु असत अभिकारी, सकल जीव जगदून सबके बीच में रहते दुखी हो रहे, क्यों रहेंगे भगवान को याद नहीं करते, है तुम सब जगह याद करे तो भाई बस अच्छा स्मृति में आते हैं याद बात, यश स्मरण में आते हैं ना जन संसार बंधन आदमी मौज्य दे आदमी तुम्हें गोपाल तुम्हें मस्त हो जाए मस्त, किसी की ताकत नहीं है तुम नहीं सके। सांपों में रहने वाले एक साधु कहते थे कि मेरे पास सिंह दहाड़ता था पर्वत वहां पुष्कर के पास में, तो लोग कहते आज तो बाबा जी खा जाता सिंह, सिंह दहाड़ता है कर देंगे तो हमारे बोर में जब साबत बैठे है जैसे किसी सिंह खाने सांप खाने बच्चों खाने निर्णय के भगवान है भरोसे, खा जाए तो अच्छी बात है बेचारे का आहार हो जाएगा भोजन हो जाएगा मन होते ही। जानकी नाथ सहाय करे दर कौन बिगाड़ करे नर तेरो, बताओ किसी ताकत है, सबके लिए तैयार हुआ, जहाज भजो गुजर भजो सब छोटा हो बड़ा हो किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी धर्म का, ईसाई हो मुसलमान हो यहूदी कोई क्या हो, भगवान सब गए हो, आप हिंदुओं के ठेके में नहीं भगवान, हिंदुओं के कैसे नहीं, सब गए जो पुकारे उसे गए, ऐसे भगवान के रहते हुए दुख पावे क्या करे भगवान के, सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोट एक दर्शेंगे तब एक भगवान का भजन करूंगा, ऐसा विचार होते ही अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, अब से शुद्ध रास्ता हूँ पापी से पापी भजते मामा भाग अन्य भागते केवल भगवान की तरफ लग जा साधु मंतव्य और क्षिप्रम बहुत धर्मात्म साधु माधव धर्मात्मा हो जाता है, सजना खून दुख पाओगे तुम भगवान को कहते हे नाथ मेरे आप हो मैं आप हूँ, मस्त हो जाओ मस्त हो जाओ आनंद मौज में रहो आनंद में, बालंद बांका कर सके जो जग बैरी हो, संपूर्ण जगत में बालंद बांका कर सके जो जग बैरी हो, कितनी बार धर्म किया धर्म ना कटे जो सहाय है वो वीर तुलसी पंचन किए पिए धर्म सर्वट घटत नीर, सेवा करो भगवान को याद रखो कमी आवेगी नहीं सब तेरे पूर्ण है, धनी आदमी है आज कहते हो आज धनी है गरीब धनी धनी धनी महान दरिद्री है दरिद्री, भगत पर अपनी चीज नहीं मिलती आवश्यकता जरूरत और चीज नहीं मिलती, और भगवान के शरण चीज पहले भी तो जरूरत पीछे होती है, भोजन पहले आता भूख पहले लगती, बालक जन्मता है तो दूध पैदा पहला होता है पश्चिम जन्मता है, ऐसे भगवान का विधान है प्रारूद पहले रचियो पीछे रचियो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजरे शरीर को वीर, ऐसे भगवान कह रहे थे दुख पाऊंगा तुम्हें धन वाले धनी आवे, धन से धनी नहीं होता है, धनी होता है कृष्णा रोग भया ना सुख काजी पंडित ना सुख भूख भया सुख सजाई आवश्य कृष्णा रोग गया, हाय हाय हाय ये दरिद्रता है, इसका नाम दरिद्रता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मटी मन में बेपरवाह जिसके कछु नहीं चाहे जो सहानुपति शाह बादशाह का बादशाह है, कश्मीर का राजा एक दिन जंगल में गया तो एक बाबा जी बैठे थे, उसने पूछा कि आप कौन है, तो उसने पूछा आप कौन है, कि मैं तो राजा हूँ, तो वो बोले मैं महाराजा हूँ मैं राजा हूँ, तो बोले कि मैं महाराजा हूँ, कहा महाराजा कैसे है, तो आप राजा कैसे बताओ, मैं राजा हूँ चाहे जो देश से निकाल दू जैसे धन दे दू चाहे किसी दे दू, तो अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, ये क्या पैदा होती है आपके, मच्छरों को निकाल दीजिए और लाख रुपए मेरे को दे दीजिए, लाख रुपए आंकड़ा ला गए कैसे दे दे दे दीजिए मेरे को, चुप हो गए कि आप महाराजा कैसे है, मेरी सहना है ही नहीं, कोई सहना नहीं है, महाराजा में क्या फल पड़ा, तुम राजा प्रजा सिद्ध नहीं कर सके, चाहे जी को निकाल दो मच्छरों को निकाल दे गाँव से हमारे प्रजा में से नहीं निकाल सकते, किसको निकाल दू, मेरे को अभिमान करते हो पूरा निकालते नहीं सकते मच्छर को भी, हर घर में सबको निकाल दू कैसा निकाल दो, कोरा अभिमान करते हो आप महाराजा हम महाराजा है, बोले कोई विचार नहीं है, जीने के विचार नहीं लेने के विचार नहीं, कोई जीने की चाह नहीं है, चाह गई चिंता मटी मन वा बेपर वाह, ये चाह चूहरी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये सहन होती बीच, ये सहना है ये दरिद्र बनाती है, कूड़ा मंगता बनाती है, मिलता कुछ नहीं, और चाह छोड़ते बादशाह बादशाह हो जाओ महाराज, ये धनवान और बड़े राजा महाराजा सब चरणों में आ जाए, मन चरणों में आ जाए इसलिए नहीं, इसलिए गर्म कृष्णा है चाहना है, हमारा चाहना है, बहुत जरूरी आनंद भी रहेगा।